vinter, hvor vi får begyndt. Aldrig har det været så grønt, aldrig har det været så kønt. Og for selve himlen blev vist den store stjerne ned. Hjertet klippet med en sats, er den fingernemme slats. Kræmmerhus med krøllet hang, som så let for en skavang. Kåle, kåle, fugle, fly, op og ned og for og bag. Når de mange fine ting hænger roligt rundt omkring, og når alle lys er tændt, og her lugter brunt og brændt, er det som en sommerdag, træet kommer fra. Alle vegne ud og ind, limrer edderkoppesting. Wunder ikke på en spur, her i denne lille kur. Kræmmerhus med møller i, der kan give i kogleri. Juletræet på besøg, hilser os fra Ederby. Med besked derudefra, at det lysner dag for dag, og at solen fra sit skjul ønsker os en